سورۃ الحاقا مکی سورۃ ته پس د سورۃ ملک او مکی د معارج نه نازل شوه ده. نزول کې 78 ده او ترتیب کې حکم او یایم ده. 250 پدې کې آیاتونه دي او 2 پدې کې رکوعات. مکی سورۃ کې د دنیا د عذاب نه ير ورکړه د باغ والو قصې وکړه. نوز 15 نور واقعات ذکر کړي ندینه پارا چې چانه پرمانی کړل نو عذاب سم مخامخ شول. مکه تیزی ور کړه پر سوالو د دې مسله چې برکت چون کې الله دې نو د آخرت د عذاب نو سیر ور کوي هغه چادره چې سوک نمنې. مخ کې د پیغمبر صداقت ذکر شو پاول او پاخر کې نو دې صورت کې هم د پیغمبر صداقت ذکر کې اخر کې د صورت مقصد هم دی تخویب او یره د پاره د منکرینو چې قیامت به راځي او د قیامت لویواله ذکر کوي. د صورت کې اول هیبت د قیامت دی او بیا 15 واقعات دي چې د دنیا د عذاب نه پکې یره ده او د مؤمنانو لس احوال به ذکر شي بشارت تا. او لس په دا هغه چا ذکر شي عذاب کې اخته کیږي دا عذاب لتون به ذکر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقۃ حق مصیبت ملحاقۃ سر حق مصیبت وما ادراک تا تصفت دا ملحاقۃ سر حق مصیبت یقینی راتلون کې مصیبت سے شیرے آپت او مصیبت سے شیرے دا سی الفاظ چې راشي د کمسیز مبارک نه پوهه کې دغه غبراهټ او دغه غ سخوالی طرف ته اشاره ای او دا په موکو کې راځي چې هغه د کمسیز مبارک الله دا سی وای نو هغه چا نه لیدلې وی او نه د هغه په تصور کې هغه راتلې شي او یو ځان لونت کې حالت نو قیامت هم دا سره دا کما پته مصیبت ته دا اوس نه چالي درې ده او نه تصور کی راځي خدای او ځان له مصیبت ته. نو تیارې غیلو کوي او وې منی چا چې انکار کړو دا و حالات وګوري. کذبت نسبت درو کړو سمود سمودیانو وعدنا دیانو بالقاریا کلنګون کی مصیبت تا قاریا اغه چې زړونه کلنګي او زړونه ټکي. فاما سمود نو هر چې سمودیانو فاولیکو نو هلاک شو بالطاغیا پس تیز چغا. واما عاد او هر چې عادیانو فاولیکو نو هلاک شو بریحین په هوا سرسرین تیزا آتیتین تجاوز کوونکی. سخرها مقرر کړی وا د غزر الله پاک علیهم پدیبانی سبع لیالین وشپې و ثمانیت ایامین اتورزی حسومن پر لپسی. فتر القوم تاولی دو قوم فیا پدی کی سراب پڑ مخبرو تو کان نام گوی کی دیو آجاز و نخلین تنید کجوری دی خاوی غرزی دن کی. ابن جریج ذکر کردی دی چو و رزی شپی او اتورزی دیو جون دیو او اللہ پاک جا کر را لے گلے ہو او جاکړ مدیو داسې چتول لکه څنګه چې تنی اوچتې نه پاتم اورز باندې دا غبراحت د وژن دی وساو وته هغه هوا دی اوچت کړو سمندر ته وغورځول. تفسیر سراج المنیر کې ابن جریج قول ذکر کړي چونکه دی وجودونه غټو نزدګه تشبیه د کجرو سور کړ. حال ترا نو آیت وینی لهم ندید پارا من باقیا یو نبس باقی پا دی که دن که سوکشتی دا غونا دا لوی قوتونو والو. نو دا اوز شکم پل پا قوت بانی پخر کئی دا با بچی سا و جا فیران او راغل و فیران و جا فرعون او راول و فرعون و من قبله سوجدن مخیو و المعتبکات او اڑوالی شو بلخاتی و گناه گناه راولی و نگناه کار کلو گنا سوا چې کوپر کړو د قیامت نه انکار کړو اړولې شي قومونه د لوط علی السلام قوم فاسون دیو نا پرمانی او کړه رسول ربیم د سول د خپل رب فاخذهم انول الله دیو لرا اخذت الرابیه په نیولو سخت سره رابیه سخت ان بشکمنګا لم هر کلا توغل ما چې زیاته وکړو بو او به زیات شي حملناکم پرتکړی تاسو پیجاریا پتلون کې کشته کې دا وس خلقونه دی پورته شو خو چون کې دا د اغو اولاد دی چې کوم په کشته کې بچ شو نو نسبت ذکر یو توش نن جاله چې موږ ګرځو د کشته لکم سوز پاره تذکرة پند او نصیحت او تیا او یاد کې دغه لره اذن وایا غوونه یادون کې ویزانو بیخانو کلا چه پوکیو والیشی پی سوری پش پیلی که نبختون وایدتون پوکیو دا مخی دا دنیا عذابو چه پا آدیانو راغلیو پا سمودیانو راغلیو او دا لوط علیہ السلام پا قوم راغلیو پا فرعون راغلیو او دا نوح علیہ السلام پا قوم دا پینزو مکذب مکذب قومونو چه تکذیب اکڑیو نوز دا قیامت اغا سختی زکر کئی فیضانو فی خانو کلا چه پوکیو والی شی پی سوری پش پیلی که نب خطو آیتون پوکیو وحملت الارد و پرتکڑیش از مکا والجبال و غرنا پا دکتا نو اجرق والی شی دکتا واحد دکتا وایتن پجرق والی یو سرا جرق وی پا یجرق سر داس فیوم ایزیم وقعات الواقعتو نو پا دا غرز واقع بشی واقع کی دن کی آفت و موسیبت چه قیامت پی وانشقت السماء وبچو اسمان فهي انو د اسمان يوميزين په دا ورځ واهيتن سوسو کمزورې وي ضعيف وي دا قوت به ختم شي والملك او ملائک على ارجايا په طرفونو ندي بوي ملائک بر دي نه وتي طرفونو ته بتري باطراف وي ويعملوا اپورت کوي عرش رب کې عرش طرف تا فوقهم د پاس دي يوميزين په دا ورځ سمانيتن اتا داته بسوی اته ملائک دی کاته سپونه دی الله په علم کې دا باز روایت نه معلومیږي چې دا اته ملائکی دا الله عرش اوس سلور ملائک پورته کړی دی نو پاغ اورز باندې بدا ملائک اتشي عبد الله بن عباس وی چې دا اته سپونه دي چې دغه عدد او شمیر د الله نه سیوبل چاته نه دی معلوم او بعضی وایي دا اته اجزا دي دا لوی لوی ملائکونه چې الله په علم کړه څومره لوی ملائک دي جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کړي او مخکې هم تیر شوی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پر مېلو ما ته اجازه تو شو چې زه بیان وکم فملائکو دا اللہ کی دیو ملائکو کم ملائکو چی عرش شد کرده دی دا دوم رلوی ملائک دی چی دا اغا ملک دا دی غواگ دا نرمینا تر اوگی پوری دا حصہ دوم رغٹ دا چی وسا وکال پا دی مزل کی نو چی دا سر دوم رغٹ شن دا غی سر بس دوم رغٹی او دا غی لان دی وجود بس دوم رغٹی چی سر بانی وسا وکال مزل کی نو دا دا انسان پا سوچ کی نرازی فوقهم یوم ازن سمانیا پرتکڑے بای عرش تربستا دا پاس تا دیو پا دا غرز اتو ملائکو یا تسب کنو یوم ازن پا دا غرز توردونا تازو پیش کی دیشی لا تخپا نو پٹیگی من کمساز نا خافیتون یو نفس پٹی دون کے دا بنیج سوک پٹشی اوخ پیو باسی جما سوک نینی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې خلق به پیشی د قیامت پر ورځ باندې پدری پیش کې دو سره دو پیش کې دل بداسي چې پاکي به خلق مباحثه کوي او جګړی به کوي او دغه سي عذرونه به چې دا ما کړه او نه نه کړه او دی او جنې می کړه دې او دریم زل پیش کېدل چوشي نو پاوخ کې بیا صحیح پی اغوال وزي هنو ده چا پا خیل از که بسه پراشی او ده چا پا گست از که بسه پراشی دیوان عمر زانهو با پرمیل حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو ای خلق زان سه حساب وکی مخیل دین استاس سه حساب وشی وزنو انفسکم قبل ان توزنو او خپل ځان وتلی مخکې دنه چې تاسو تول وشي زګه جنن تاسو حساب وکړئ نو قیامت کې به تاسو حساب ډیر اساني او تاسو ځان تول کې د غلوی غبرهټ د غلوی ورزي د پاره نو تاسو پیش کېږئ او هیڅوک بنې شي پټې ده مسروسته منظر ذکر کړي فاما من اوتیا نو هغه څوک چې ورکړی شي کتاب او عمل نامه غطا به یمینې په خیل لاس دغه کې فیقول ایبا ها او مقرؤ راشی واخلی اقرؤ ولولی کتاب یا زما عمل نامه ها او مو ماندا راشی واخلی او اقرؤ ولولی کتاب یا زما عمل نامه دا جنټی ټیکټ ته او د خوشحالی منظر به چې چاته ورکړی شي خوش قسمت خلق به چا عمل نامه غو ته په خیل اس نصیب شو دا اجنه ټیکټ ورته میلاو شو نو منډي بو یو خلق ته وای راشي زما عمل نامه ولولي جنتی عمل نامه دا انی مشکزا زننتو ما یقین او ګمان کو انی چې مشکزا ملاقین ملاویدن کې حساب یې د خپل حساب سره هوا په عیشت رادیا دوی به په جون خوشاله کې فی جنتین آلیا پا جنتنو چطو کی خطوب و آدانیا میوی دا دی بنیز دینیز دیوی اور تبو ولیشی کولو خرائی وشربوس کئی حنی ان خوش حزما بیما پا سب داغی اسلب تم چتاسو عمل کڑیو فی الایام الخالیا پورزو تیر شو کی دا خوش آلی جونم دادے چی امیشب جوندی مرگ با پی نرازی او امیشب زوانانوی بڑاوال با نرازی او همیشه با صحت مندوی بیماری با نرازی همیشه با خوشحالی خبگان با نرازی دا دا خوشحالی جان چه دا سلور خبری چا تحصیل شی او دا معلوم شو چه جنت دا دا اللہ پا پزل لے او سبب دا غی دا پار نیک عمل لے چه تاسو پا تیر شو وقت کی نیک عمل کردو امام مجاہد وی که دین دا رجوع رزی مراد دی زکر روجه که انسان خوراک سکاک نزانو ساتی نالاوی کولو وشربو وست خوری سکی چه تازو دنیا کی تکلیف برداشت کردو ده خوراک نمزان منکردو نو اس خوری ده سکاک نمزان منکردو نو سکی خور دنیا خوراک و سکاک ها چی زیاد کمشی خلقو تکلیف ورکی داوی اللہ وی دا بدیسی نی اللہ تعالی بوی ہوئی چه ای زما دوستانو په دنیا کې ما تاسو لیدای چې تاسو شونډې پورته ختلې وي او تاسو سترګې په سترګلو کې ورغلې وي او تاسو خېړې تشې شوې وي نن درځ تاسو په نعمتونو کې شي او خوري اوس کوي خوشاله اوسي تاسو دنیا تکلیفونه مالی دل زمانه پټنو اوس مزه کوي نا دا اغا خو خلقو بیان شو چې دنیا کی تقریب تیر کرو نو آلتی واس خوشحال دی و دنیا کی دا خواهش جون تیر کرن دا اغا سحل لی اللہ و اما من احاغ سوک اوتیا چور کلشی کتابا هو عمل نام آغا تا میشی مالی بگس لاس داغا کی النام بگس لاس کی ور کلشی او روست رازی ورا زوہری ہی سورین شقاقی وی چه ده شانش مور کولیشی بعضی مبسرینو لکلی دی دروایاتو پا بینا چه مخامخ بدل نرازی دا سینه به سورایشی او دا لاس به شاتویستیشی عمل نامه بدل ورکی چه دیر اوالی نو پا چوگو با شروع کی فیقولو دی بوی یا لیتنی های افسوس دی مادرا لم او تا کتابیا چه نوی را کلیشو عمل نامه زمان ولم ادری ما تپت نشته ما حساب یا چه سبی زمان حساب یا لیتها های افسوس ته دی عمل نامی لرا کانت القادیا چوی پیسلک انکی و ختم انکی چه دا ما ترا کڑو زیست مڑو ختم شو د مرګ سوال بلتي خلک کي مرګ چرته دی بیا مرګ لاړو ختم شو دنیا کې دې په مال مغرور او په دولت قوت نو التی بسوي ما اغنا د پنکو انی زمانہ مالیا زما مال هلاکا هلاک شو انی زمانہ سلطانیا زما قوت او غلبا زما سغوس نه لخ کرشته نه ټیکنالوژیشته نه پوهشته لاړ نو الله بسوي خذوه ونی سید لرا فغلوه توقنا چویدتا ثم الجحیم صلوا بیا جانم کی داخل کی دلرا ثم بیا فی سلسله تین په زنجیر کی زروها چې دا یو غدواله 70 زران او یا غزوی فصل کو زلون کی دلرا زړونه کی پدې الله په علم کې چې دا زرعین سم مراد ده بازی وی چی دی که دا اگدوالی که مبالغی طرف تا اشاره ده ذکر عربی که لبز دا سبع او دا سبعین دا پا قوت دلالت کی در انده تا سبع زکوی چی دا قوی مضبوطی لکه حدیث تا عبدالله ابن عمر کی رازی چی نبی علیہ السلام و سلام پر مائلیو چی کچر تا یو قلائی او نبی علیہ پمیسر لدی بانده او نبی علیہ السلام دیسی یو کڑی تا اشاره وکڑا دې کړای په مقدار یو قلای د اسمان نه را روان شي الله ته وی چیزه کته د اسمان او د زمکه په منځ کې د 1500 کالو مزل له خدا کړای د وسپنې د برنه کته د الله په حکم راځي نو دا به د زمکه تراوخي راورسي مخ کې دراتلو د شپې نه او کچرتا دغه کړای د وسپنې دا هغه زنجیر د سر نه روان شي چې کوم جانم کې کته خور شوی وي او ته وایي چې زه په کته نو سلویخ کال بزیش په اورزه او د دغه کړی سر ته به ونه رسي سلویخ کال پس په مون رسي دومره غټه کړی ده او زنجیر ده نو په دې غټو زنجیرونو کې دا جانمیان دا به تړلې شوی او پور کې وزرن شوی دي فصل کو زرنه کوي اله تو ذکر کوي ولي انه بشکر کان لا يؤمنو ایمان نراونو بالله العظیم پالالو یا ولا يحدو تزين ور کول انا طعام المسكين په خوراک د مسكين ور کول غو پرې د غسو کې تیزولم نه کله د انسان خپل وس نه کیږي خپل ته وې الک پلان کې څه خوکا نه دام نه کول ولسان نبی له اليوم دلرن نورزي ها هو نه دلته کې حمیمون گرم دوستو ولا طعامون اون خوراک الا من غسلین مگر دوینو زونا دا جانمیانو دا زخمونو نا چکم وینی زویزی ابر دا خوراکی دنیا کی درو جننی ولا او چې خلق روجو نو دو پوری خندل او دو خنداغانی کولی او روجو بی خورا لا یا کلوهو نبخری دا غدرا الا الخاتئون مگر گنانگارو فلا اقسمو ز قسم نخورم بما پاغس تبصرون چی تاسوی نی و ما لا تبصرون او اغا چی تاسوی نوی نی قسم تا ضرورت نشتا او یادا چی دیسی ندا نگستاسو چی گمان نیز قسم خورم انهو لقول رسول کریم چی قینن دا وینا دا استازی عزتمند دا و ما هو بی قول شاعر او ندا دا وینا دا شاعر قلیل ما تو منون لرکم تاسوی مان روڑی ما نه سره در بک ایمان نشته دومره سوچ نه کوي تاسو شاعر او غیر شاعر نه پیژنئ ولا بی قول کاهن او نو وینا نه ترویتی دا قلیل ما تذکرون ډیر کم نصیحت اخلیا نو سره تنزیل نازل کړی شوی دی رب العالمین د طرفا د رب د مخلوقاتو نام او کتا زوی دی د ځان نه جوړ کړی دی نو نا ولو تقولا او کچری دا پیغمبر نزان جوړ کړی علینا پنګبانی بادل اقاویل بازی وینا غانی لا خزنا نمغو خما خونیسو منه دذر بالیمین پخیلاسا ثم لقطانا بامغه کټکو منه لوتین ددن رګ دزړه و تین اغرک توي حضرت رمي له شو چا کړ شي انسان به ژوند نه پاتې کی الله عز وجل هغه کټکم کړي ځان نه وي خدای ځان نه خبري نه کوي فما منكم نبي بتازو کی من احدن سوک انه ددنا حاجزين بچ کی دن کی چې دا پیغمبر د الله نه بچ کی نبي بتازو کی او کس انه د الله نه حاجزين بچ کی دن کی او بچ کی ان کی دی پیغمبر لرا و انه او بشک دا قران لتذکرۃ پند او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو و ان لنعلم او بشک مون پیگو ان چ بشکا منکم بتازو کی مکذبین تکذیب کو ان کی دی و انه او بشک دا قران لحسرتنا افسوس تے علل کافرین پا کافرانو باندے و انہو او بشک دا قرآن لحق و لیقین حقیقی ندے فسم بے بسم ربی کلازویم نتسبیح آیا پنم دربستا چلوئی دے اللہ تسبیحات آیا توحید مسئلہ شو امتیازان دے سورت دا شو چی دا قیامت دری نمونہ پا کی ذکر شو حاقا واقیا قارعا دا اصحاب الیمین اصحاب الشمال حال ذکر شو